Opa! Opa! بانی باش؟ ها؟ بانی توش باش برد پیتر او اما هاورین تکایا تنیا با پیتر بانگم که باشا؟ باشا بیرم هاتوا اوازو مال پاک دکی توا هم روشه؟ بله فرمانی خاتو مرشنا که پیوتم امرو کاری چی زورد کردوا وا پیدا چه امرو کسی که گرنگ بیت او زور پاک ایرا ها؟ تکا دکم راوستا پیتر تازه پاکم کردوا توا داویلی بردن اکم چاری که تریش پاکی بکروا سالی زور سیره ام زلیل برکم کاتی دسمه دروا زلکانی پیشترم نبرکم باشترا بلام خاتو سالی خاتو میشن پیوتم امرو جوانترین زلیل برکمو با جوانترین شو بی لبر چی؟ سالی او پرچه من چند ازیتم دادا جنسی سیر که با جلی لواز دیار نیم تو هر جلیک لبرکه رو که خودی نه خیر وانیا لفینیا تو ها نزانی بمجور لواز دیار بم گرنگی مده خود آمده که خیره هر نگر اوسته که هر چند گرم تا که پلاوکی ترم نبین ووا چنگ چیکی بیده سالاتی باب روی چاوره کن باشه استا من چی بکم استاش چیک تا نیشان دادم اوی ارمی گرده بینا اگر لیره دانی سالی دی دوزه توا ای گمجا اگر سالی دوزیو و دیو با ارمی گرد او کاتا چیه توش دو بید برای تو چیه ها دی بینین اوش تیکی ترسناکا تو زیره چی و هر دکان دوا دکوان Ah. بيلاو بینیم لجر قادر مکان کوتبو چی؟ دی زولا پیان که دواده کمین دی خیره که دی ایساج واز لگریان بینا دی چاو کاند بسراوا زور سپاس سالی ایسا با بروین اها استا ایو همونتان آمدن؟ نه خیر، جار سالی و ارمیگرد آمدنین ای خواه اگیان ای اوان چی دکن؟ بابا بروین ارمیگرد خاتو سالی لیاسا خطاب خانه دبی لکاتی دیاری کرو آمده بن بسر چاو خاتو میشن؟ لافینیا بال خاتو میشن لیره به دوه ولی دوه همون پوله که را دوستی تیگهشتی؟ خاتو کروی توش لپیش اوی پوله که لزیادی لافینیا بله دای خیره بسر چاو اوه چی روی ده؟ خان مکان، امرو زور کسی گوره دین، یچه گلوانه خیزانی سرو چی شاروانیه، دموید خودتان آماده بکن که شیاو بید لگل خطاب خانه کم. دیوی شانازی به سالی بکا، هر لبر اوش دلینوی لبر. استاش دست برویشتن بکن. بسر چاو. جوری وانه اوت نو پاکی توا تگیشتم هر استا بخیرائی ای خوایا او چه خزمت کاری که اوی و دیاره سالی لپیشوی کچه کندر واد او زور اصایی کچه چی زور ناس که ویکی برو اونانه بینه ایره خیره بسر تاو هر استان خان مکان براسی خوروشتان امرو زور زور باش بو کشیاوی قطاب خانه کمان بید و خیزانی سروچی شاروانی زور دل خوش بو بخوروشتو کرداره چی خاتو کروی پستا وانا چی تایبتی دخوینی لپوله کمان زابویا بروم بو پوله کانتان بلان پاش پا کرنوی میزه کم تگیشتن؟ بله ابی ابزانی امرو که آفرتی که زور نو درده بیت میوان من زور شرمزاریه اگر کم ترخمی بنوینی استاج برو بو ایش کردنده ای؟ نمزانی اوان بمشی و باسم دکن ارمی کت راسته کت ادیوانی جینی بر بله راسته که بله راسته ایوش و دزانن ببیدن جی چاوره تان کرد؟ بله خاتمیشن استا زور باشا لاوین یا راوستا بسر چاو بلی بسر چاو جگه تان بگورن چی؟ خاتمیشن سید پیداله مواب که زور باشا بریارم دا هر لمرو و سالی برپرسی خطاب یکانی پولی خوی بید لما تیده گای وانی لافینیا اوان آماده بون خوشک کم زور باشا ببی دنجی چاوره بن مکان بخیر بین سرچاو فرمون بو ایرا فرمون بو جورو فرمون دانیشن خاتو کروی بله بزمانی فرانسی سلاو یم پیش کش بکا بسرچاو بونجور مدام جووت ریزکو تو بس خمونیتا میزو باش مدموزل اینجو سویتغی زوغود ویرود کنساز من زور سرسامم با فرانسیه که امکتا استاج دست بخوندنی وانب کن سپاس با تو خاتو کروی استاج وانه میجو دخوینین کسی که هیه بتوانه باسی میری انتوانت لمیش جدا بکد؟ آده؟ من خاتو منشن بله لفینیا فرمو بله مری انتوانت مری انتوانت شاجنی فران ف تماشی هم قطابیه که چند تم بلا مری انتوانت زور باشا، استا دانیشا سالی تو تواوی بکه استا مستر چاو، ام شازاده یا 600 سال بر لئستا روش جوانکانی لکوشکی ترسال را بوارد بالام گیره، لکاتی شورشی فرانسی رو بروی روشکاری که سخت بوا لزندان، ام روشانی زور جاواز بون لکل اوانی پیشو جالی را قش جوانکی گورا و سپی بو و دیانود اوازی للود برزی نهناوا تا دوار روشی کاتکانی جیانی ولو روش شانسی اعدار لسال 1793 زنی فرمانی لسی داردانی درچو زور سپاس خاتو منشن شیوی وانه وتنوه که زور جوانو سرنز راکیش بو پیم خوش تونیتی وانه وتنوه ام قطاب خانه با اندامانی انجومانی شاروانی رابگینم منیش زور سپاس یو هستد دکم تو قطابیه کی زور زیره کی زور حز دکم جاره کی بدر بدبین ما بچ کولا زور سپاس دکم خان مکم سالی، براسی زور باش حال سوکوتت کرد که باش بید با اختاب یکن زبای مواد دادم امرو یاری بکی چونت بوید تینکه سالی باید بکی؟ خاتو میشن، رگه ما پیده دی ایمه کمی گیاری لگر روکی بکی؟ مولتان دادم، بمرزیک لیاریگای پیش اوی پیمانگا یاری بکن پیتر، برمتید روکی به نداره و؟ بله خانمکم، اروی نداره و؟ نه، لگل هاره کنم ننا بخشکه هری تکین تو آماده؟ بل کزورش آمادم خانمکم، روکی آماده؟ اگر لخود بخان مکم دی خوشویز بکا پیدا کنیم پیدا چه زور خوش بی لابینیا امش بیتیم بش داریان لگل بکن اگر دتانی دست نلاین ایو ازادن نه تو را بوی نخیر تو را نبوم بلم امش تکی بمانه لیلی من لابینه با کنک بچین لایان چون تن پی خوشا اگر دوائی رای خود گوری دتوانی بی خود لگل زور پاشا ارمیگرد سنوری تویا بلام بلام من پیوز با ترز نکا پیتر بیر مدید بسر چاو خانمکم فرمو سر کوا دی باشا سالی خانمیا لابینیا تو شاتی واد زارم زور خوش دو بید چند جوانه سالی دتوانم دزاروکی بدم بگو من دتوانی چند جوانه ارمینگر راو سروکی ارمینگر شور با روکی ارمینگر هم سوا ارمینگر سالی ارمینگر اجازه ارد نیا نه من زور باشم سیر روکی تو زور همون بوی با چی اوار روشتی؟ خوش که سوار نبوم آیا زور نخوش بو سالی که دت زنی دمشوی ترسناکه بایشت سوار بی براسی کم بوی تو اولپول اگر من بوم آیا نم دهش سوار بی دی باب روین نزنم با طاوتی لفینیا چی لراکی کرد بلام دل نیم که لفینیا زور قیلیم ابتوا با تایبتی دوی اوی کمون بوم برابری پول همویان خویان آماده دکن بود زیجن بلام لفینیا زور دل تنگا چون که اوائی ببینه سالی سرنزی همو لعچی بخوی راچه شوا لهمان کاد دا سالی بو ساته چشوی که هاوری لیاز نکردوه